Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх слухачоў каналу «Культура», якія гатовыя да чарговай сустрэчы з найноўшым творам айчыннага радыотэатра. З вамі гукарэжысёр Арцемій Токараў, вядучы Уладзімір Трапянок. Шаноўныя, сённяшні выпуск перадачы «Радыотэатр лепшая» апошні. Нагадаю, за гэты вяшчальны сезон у праграме мы слухалі радыёверсіі спектакляў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы пад знакам стагоддзя галоўнай драматычнай сцэны краіны, а таксама прапаноўвалі запісы апошніх гадоў, трансляцыю якіх прысвяцілі 95-годдзю беларускага радыё. І сёння звернемся да твора, які стварыў наш канал у канцы 2018-га. У той год на культуры прайшоў конкурс п'ес «Беларускі радыотэатр» у 21-м стагоддзі, па выніках якога найлепшай прызнана п'еса Ягора Конева «Танец з рапірай». Па ёй створаны аднайменны спектакль, над увасабленнем якога працавалі рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёры Валерый Бяляеў і Сергей Бутоўскі, рэдактар Уладзімір Трапянок. Дзеючы асобы і выканаўцы: Алена Смолікава, народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч, Алена Смолікава – школьніца, актрыса Ірына Цвяткова. Валерка – аднакласнік Алены, акцёр Павел Паўлюць. Алег Каршук – яшчэ адзін аднакласнік Алены, акцёр Александр Тарасаў. Ларыса Паўлаўна Докун – трэнер па фехтаванні, колішняя жонка Грузлава, актрыса Святлана Цімохіна. Марат Германавіч Грузлаў – трэнер па фехтаванні, колішні муж Докун, акцёр Андрэй Кавальчук. Дар'я Хвастова – школьніца, фехтавальшчыца, найлепшая выхаванка Грузлава, актрыса Вікторыя Кадрава, арбітр – акцёр Уладзімір Трапянок. У масавых сцэнах занятыя Сергей Бутоўскі, Дмітрый Залескі, Уладзімір Трапянок, Ліка Пташук, а таксама выхаванцы установы адукацыі Рэспубліканскае дзяржаўнае вучылішча Алімпійскага рэзерву. Музыку кампазітара Вольгі Падгайскай выканаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам дырыжора Уладзіміра Аватка. Аўтар музыкі і выканаўца фінальнай песні Сергей Бутоўскі. Ангард. Грозы. Ангаже. Дегаже. Бланканат. Атака флэш. Репост. Прим. Секунд. Терс. Кварт. Актау. Батман. Финт. Купе. Атаке. Бой! Бой! Бой! Бой! Бой! Бой! Бой! Я хочу вам распавесці пра фехтаванне на рапірах. Гэты від спорту называюць шахматамі ў руху. Ён патрабуе маланкавай рэакцыі, аналітычнага роздуму і грацыёзнай пластыкі. І мне гаварылі, што якраз такія вартасці я, Алена Смолікава, дэманстравала шмат гадоў з рапірай у руцэ. У маім паслужным спісе залатыя медалі на алімпійскіх гульнях, перамогі на чэмпіянатах свету, званне заслужанага трэнера Беларусі. Ды сёння, калі гляджу на свае шматлікія ўзнагароды, усё часцей згадваю, як у падлеткавым узросце пачаўся мой пакручасты шлях да фехтавальнага майстэрства. На тым шляху зазнала я выпрабаванні ды здзяйсненні, крыўду і горыч, шчасце і трыумф. Памяць мяне вяртае ў часы майго юнацтва. Нібы наяве бачу, як асеннім хмарным днём, нізка схіліўшы галаву, спяшаецца на трэніроўку 13-гадовая Алена Смолікава. Ідзе па мінскай вуліцы ў кірунку стадыёна «Дынама». Невысокая, стройная, зграбная, светлыя валасы, сіні капялюшык, зялёная куртка зверху школьнай формы, на нагах стаптаныя кеды, на плячах вялікая сумка са спартыўнай амуніцыяй і рэчамі на ўсе выпадкі жыцця. Як маешся, Алена? Благо! Одно бракує часу, каб усе паспець. Ранкам у школу, пасля заняткаў абед, домашнє задання, потым бягу на трэніроўку. Увечары стомленая брыду дадому. Вячэраю, не адчуваючы смаку, і засынаю, ледзьве крануся галавой падушкі. Толькі не трэба спачуваць. Мне даспадобы гэтае жыццё. З дзяцінства я была няўрымслівай і рухавай дзяўчынкай. Не дзіва, што бацькі аддалі мяне ў спорт. Займалася спартыўнай гімнастыкай, потым плаваннем, аднак не дужа падабалася, ды і не вельмі атрымлівалася. Нарэшце трапіла ў баскетбольную секцыю. Трэнер ухваляў мяне за лоўкасць, скаардынаванасць. А ўсё ж мяне не пакідала адчуванне, што ў гэтым свеце ёсць справа, якая будзе болей адпавядаць майму характару, стану душы, настрою. Ды толькі мы дагэтуль не сустрэліся. Заняткі спортам дзівосным чынам спалучаліся ў мяне з любоўю да балета і да прыгодніцкіх кінафільмаў. У балеце я захаплялася пластыкай рухаў, умельствам выказаць эмоцыі праз жэст, спалучэннем рытма і раўнавагі. Нават прасіла бацькоў, каб адвялі мяне ў студыю танцаў. Ды толькі там мяне забракавалі. І ўзрост не той, і гнуткасці няма. А што да фільмаў, дык мне найбольш падабаліся такія, дзе высакародны герой бараніў справядлівасць і караў злачынцаў дасціпным жартам і ударам шпагі. Сердце мне мушкетёра – это самое важное. Самым любімым фільмам былі «Тры мушкетёры», а непераможны Д'Артаньян – мой самы любімы персанаж. Вобразы мушкетёраў настолькі захаплялі мяне, што аднойчы я цішком узяла на кухні сталовы нож і паспрабавала ім пафехтаваць. Зрабіла колькі ўзмахаў, прыскочыла на месцы і раптам... Нібыта знарок, аднойчы ўвосень мой лёс накіраваў мяне міма будынка, дзе ў сутарэнні размяшчалася секцыя фехтавання. Звычайна я вярталася дадому іншай дарогай, але ў той восеньскі дзень яе перакапалі траншэяй. І я пакіравала ў абыход алеяй. Раптам да майго слыху даляцеў меладычны звон. Гукі даляталі з паўпадвальнага памяшкання. Я прысела каля акенца, якое звышалася над тратуарам, і ўбачыла юных спартсменак у белых касцюмах і камізэльках. Іх твары былі закрыты маскамі. Яны грацыёзна перамяшаліся ў парах, нібы танцавалі, размахваючы рапірамі. Гэта было такое захапляльнае відовішча, што займала дух. Мне захацелася зрабіцца часткай гэтай прыгажосці. Не марудзячы, адшукала ўваход у будынак і праз вестыбюль пайшла да ўвахода ў фехтавальную залу. І толькі калі ўзялася за дзвярную ручку, адчула страх. А раптам мяне не возьмуць. І тут на ўспамогу мне прыспела ўяўленне. Мяне быццам суправаджаў надзейны сябра. Ён меў аблічча мушкетёра Д'Артаньяна. Быў абуты ў батфорты, на поясе шпага, на руках скураныя пальчаткі, на галаве капялюш з пяром, а на плячах сіні плашч з сярэбраным крыжам. Д'Артаньян спагадліва усміхнуўся мне. Глыбока ўздыхнуўшы, я расчыніла дзверы і ўвайшла. Ты што? Дзвярыма памылілася? Ні, я до вас. Що ти мармичиш? Кажи гучніше. Я бачила, тут шпагами фехтують. Шпагами? Ти шаблями? Користаються мужчини. А жанчинам олімпійські правила дозволяють тільки рапіри. Я хочу навчитися фехтувати. Усе життя про гэта марла. Брешеш. Літотенниця. По вачах відаць. Брешеш? Ну, може, кришечку. Таких, як ти, падмашчыц, треба не вучить, а правучвать. Ну, розувайся. Куртку здымай. Так, зараз. Марш на дорожку. Ага, добра. Я готова. Тримай маску. Дякую. Так, зараз. Это твоя рапира. Дякую. А это моя. Так я фехтовальщица. Я прийнятая уже у секцию. Зараз побачим, чого ти вартая. Я спинилася перед железной дорожкой. Подумала, что зараз зроблю найважніший крок у своїм житті. Поєдинок починається з вітання. Поднеси фес до твару и резко опусти клинок. Салют! На во что бить себе клинком по лбе? Теперь ангард! Что? Прими зручную до поединка стойку. Что? Это як? Крыху согни колени. Переставляй ноги бы ножки циркуля. Видать, я стояла на дорожце, нібы корова на лёдзе. Озірнулася на смех дзяўчат, а тым часам тренер безгучно поприскоками наблизился до мяне. Клинок яго рапіры ткнув мяне у плячо і у живот. Ой, малюча! Проиграла схватку аж за 2 секунды. Виключний талент. Даруйте мне. Умение сконцентрироваться на противнику – необходимая вартость для фехтования. А ты крутишь головой, бы ворона. Я более не буду. Не будешь? Побачим. Ангард, атакуй меня! Атакуй! Нет! Никчемная с тебя фехтовальщица. Рапіра, гэта не твоё. Усё цела трэсла. Ледзь стрымлівалася, каб не румзаць. Міма прайшлі дзяўчаты-рапірысткі. Апошняй ішла прыгожая, высокая бландзінка. Ой, слухай. Не лепшы час ты абрала, каб запісацца ў секцыю. У Марата Германавіча зранку паганы настрой. У каго? У нашага трэнера. Марата Германавіча Грузлава. Ён не ў гуморы пасля таго, як яго выклікалі да начальства і ўчынілі наганяй. Ушчувалі за тое, што яго вучні прайгралі апошнія юнацкія спаборніцтвы. Казалі... Набирая, немаведомо кого. Вось он и шукал, на кем злость погнать. А тут ты. Ему трапилася у вочи. На огу, коли Грузлов узнимая на лоб окуляры, то лепей до его не наближаться. Приму до ведома. Серьезно? Меркуешь, быть сам ты першая, кого Грузлов отправил за порог? Никто покуль что не вернулся. Можливо, я так само не вернуся. Здобуду золото у неяким іншим виде спорту. А Грузлов, Марат Германович Грузлов, убачить мяне на п'єдесталі і пошкодує. Навряд чи ён тебе запомнив. Ён мяне рыхтує у чемпіонки. Thank you. Дорога на трамвае ад комплексу «Дынама» да мікрараёна, дзе жыла, заняла чвэрць гадзіны. Ад прыпынку пайшла па алеі міма школы, дзе вучылася. У памяці паўтараліся сцэны няўдалага дэбюту ў фехтавальнай зале. Неўважліва адламала ад кустоў сухую палку. І тут я ўбачыла, што некаму куды горш за мяне. Купка школьнікаў гналася за маім аднакласнікам Валеркам. Ён у нашым класе як белая варона ў варонінай чарадзе. А на чале Олег Каршук. Вось мы цябе дагналі. Да. Куды так прэш? Ну што вы прычапіліся? Што вам усім трэба? Хіба я не прасіў цябе, Валерка, зрабіць дамашку за мяне? Вучыся сам, Каршук, тут школа, тут вучыцца трэба. Лічыш сябе самым разумным? Ну разумнейшым за цябе дакладна буду. Ну што за дурні гэтыя хлопцы? Раптам мне дарогу перапыніў мой уяўны сябра Д'Артаньян. Мушкецёр асуджальна пакруціў галавой, паляпаў па эфесе шпагі, кіўнуў у бок брамкі. Я паглядзела на палку ў руцэ, узгадала, як узмахнуў рапірай трэнер Грузлаў. І я памкнулася праз брамку ў школьны двор. Хэй! Ці хочаш дурня ўбачыць? У люстэрка паглядзі, Каршук! Ты што, спартсменка, тут згубіла? Каршук, ты баязлівая паскуда! Толькі здатнеш, што слабейшых біць! А паспрабуй перада мной кулакамі памахаць, га? Ты з глузду з'ехала, ці ляснулася галавой паспаць? Ха! Глядзіце ўсе! Каршук забаяўся дзелкі! Валі адсюль, пакуль у зубах прамежкі не пакінула! Ты робіш, паскуда? Я табе галаву зламлю! Хана табе, Смолікава! Шухер! Шухер, Каршук, валім адсюль! Завуч! Завуч! Потым пагаварым, Смолікава! Ага! Давай-давай! Цячы хутчэй! Каршук і яго зграя збеглі ў прочкі. А мой нябачны сябра Д'Артаньян, які назіраў за паядынкам, у знак пашаны прыўзняў капялюш з пер'ем. І тут я заўважыла, што Валерка, з-за якога пачалася ўся гэтая калатнеча, даўно ўзяў лахі пад пахі. Нават мне дзякуй не сказаў. Такім вось чынам адбыўся першы фехтавальны бой у маім жыцці. Няхай трымала я ў руцэ палку, а не рапіру. Вораг быў сапраўдны, і сапраўдным было памкненне абараніць слабейшага. А пагроза мне не жартоўная. Крыўдна было крыху, што Валерка моўчкі знік. Ды толькі я зразумела, што не варта чакаць падзякі за высакародныя ўчынкі, бо ёсць куды вышэйшая ўзнагарода – спакой душы і пачуццё самапавагі. Па праўдзе кажучы, не так гэта істотна. Куды важней тое, што я прыняла рашэнне – заўтра ж зноў пайду на секцыю. Вядома, падману, калі скажу, нібыта нерваванні не дралі сэрца мне, пакуль я пасля заняткаў брыла ў будынак, дзе займаліся фехтаваннем. Але своечасова прыспеў на дапамогу мой верны сябар Д'Артаньян. Прыўзняў капялюш і працягнуў руку, каб адкрыць перада мною дзверы. Мінула вестыбюль, увайшла ў залу. Так, дзяўчаты, разбіліся па зараз. Так называется дзейная оборона. Пары ручи, выпады. Ты отступаешь, извини, удару, и раком начинаешь. Рыбок! Дзейный удар в отказ. День добрый. Чым могу быть корыстный? Вы пэўна не запомнили мяне? А хіба повинен? Хвастова! Кто так атакуе? Ляшок, кто так обороняется? Кольки можно вам говорить? Прыйшла, каб запісацца ў секцыю? Вы не падумайце, нібыта я бязглуздая істота. Я так не думала. Дарэчы, я з 7 гадоў займалася гімнастыкай і плаваннем. Пахвальны і паслужны спіс. Зараз у баскетбольнай камандзе граю. Трэнер мяне хваліў. А тут што робіш? Ведаеце, я хачу ў фехтаванні сябе паспрабаваць. Шкада, што спазнілася. Набор быў у верасні. Група сфарміравана. Прыходзь у наступным годзе. Чаму мяне ўсе гоняць штораз, як я сюды прыходжу? Хто гэта ўсе? Ну вось, Марат Германавіч учора гнаў мяне шпагай, рапірай, нібы дубцом карову, і казаў, што фехтавальшчыца з мяне нікчэмная. Дык, кажаце, у наступным верасні прыходзіць. Чакай. Ну так, рапірую. Не мог цябе ён шпагаю пагнаць? Толькі мужчыны маюць права на шпагі, не на шаблі. Жанчынам правіла алімпійскіх гульняў даюць дазвол хіба што на рапіры. Ну, ён з рапірою танцуе адмыслова. І ты навучышся, калі захочаш. Колькі табе гадоў? 13. Споўнілася летам. Звычайна фехтаваннем пачынаюць займацца з 10 гадоў. Дык я зусім старая. А вось скажы, навошта табе рапіра? Ведаеце, такое неверагоднае адчуванне, калі яе трымаеш у руцэ. Нібыта ўсе цяжкасці магу адолець з рухам кісці. Так, значыць, Грузлаў сказаў, нібыта ты нічога не вартая. Ні-ні, ён у гэты момант быў без акуляраў. А я не ведала, што ў такіх варунках лепей вочы яму не назаляць. А ты займайся ў мяне. Тады не будзе мець значэння, куды Грузлаў пасунуў акуляры. А як быць з тым, што мне ўжо 13? Фехтаванне – унікальны від спорту. Ты можаш і пазней уступіць у бой, але адужаеш мацнейшага праціўніка. Вынік паядынку вызначаюць толькі твая воля ды прага перамогі. У мяне яе злішкам. Ну тады пачнём сёння. Ёсць у цябе форма? Касцюм спартыўны і кеды. А як зваць цябе? Алена. Смолікова Алена. А мяне Ларыса Паўлаўна Докун. Я буду тваім трэнерам. Марш у раздзявальню. Смолікова Алена. Перапранайся і на дарожку. Здалося, за плячыма ў мяне паадрастала крылле. Я віхрам перамясцілася ў раздзявальню. Перапранулася, завязала шнуркі, калі ўвайшла тая бландзінка, якая размаўляла са мной учора. Вынула са сваёй шафкі бутэльку з мінеральнай вадой. Хутка ж ты вярнулася. Я таксама рада цябе бачыць. Ды што ты наогул тут згубіла? У сэнсе. Ды навошта лезеш, куды не трэба? Мяркуеш, Докун узяла цябе, таму што ты нейкая асаблівая? Ёй лепей ведаць. Ды насамрэч яна помсціць такім чынам Грузлаву. Яны былі жанатыя, пакуль Марат Германавіч не знайшоў сабе маладзейшую і прыгажэйшую. Наогул ён мужчына адмысловы. Ён двух чэмпіёнак Еўропы падрыхтаваў. І выключная надзея ўсклаў на мяне. А твая Докун толькі адну чэмпіёнку спартакіяды ўзгадавала. Ды і тая сышла са спорту. З усіх трэнераў у свеце ты абрала найгоршага. Гэта яна мяне абрала. І можа яшчэ будзе ганарыцца. Ой, даруй, я выпадкова. Я чымсьці цябе пакрыўдзіла? Запомні, направа ад дзвярэй шафы тых, хто займаецца ў Грузлава, а налева тых, хто ў Докун. Глядзі, не пераблытай. Завошта ты мяне дзяўбеш? Мы бачымся другі раз у жыцці. Яшчэ не ведаеш ты, як я дзяўбці ўмею. Калі мы сыдзімся з табою паядынку, ты ад мяне пад плінтусам хавацца будзеш. Але і там я цябе найду і ў пыл растрабушу. Калі я выйшла з раздзявальні, Ларыса Павловна стаяла перад шафай з расчыненымі дзвярыма. Яна ўжо апранула абарончую камізэльку. Працягнула такую ж і мне. Успрымай гэтую камізельку, Алена. Нібы другую скуру. Дякую, Лариса Павловна. А хто тая высокая бландзінка, якая зараз адпрацоўвае колы на манекене? А, Даша Хвастова. Таленавітая дзяўчына. Грузлаў ёй напрарочыў чэмпіёнства. Ты, пэўна, познаёмілася з ёю? Язык у яе, як бы джалу змяі. Віншую! З чым? Ну, відаць, яна разгледзіла ў табе тое, што Грузлаў не запрыкмеціў. Небяспеку. Звычайна Хвастова на маіх вучаніц не зважала, а на цябе марнуе свой каштоўны час. Значыць, ужо баіцца паядынку з табой. Відаць, ты пачуваешся, нібыта ў гнойшча акунулася. Ад цемені да пятак. Ну, спрабыццём у чароўны свет фехтавання. Прывыкай. Што яшчэ пачуеш у час бою? Добра, трымай рапіру. Ага, гэтая мне. Так, і запомні гэты момант. Зараз распачынаецца твой фехтавальны шлях. Ну, пакуль твой розум поўніцца цьмянымі мроямі, аднак, хутка, рамантыку зменіць цяжкая праца. Кожная трэніроўка згоніць цябе 7 патоў. Цела пакрыцца сінякамі, кожны сустаў будзе ныць. Радасць ад перамогі мімалётная, шансы на яе мізэрныя, затое гаркату паражэння зведаеш напоўніцу. Ты пра гэта марыла, калі ішла сюды? Шчыра кажучы, не зусім. Мне ўсяго толькі хацелася ўзяць у рукі рапіру і закружыцца з ёю на дарожцы! Тады, Алена, маску надзявай. Так, пачынаем. Так, я хоць і... Што такое? Лариса... Так, запамінай, дружа, маску трэба надзяваць вось так. Оп. А! О, лайчына, запомніла? Дзякуй! Добра. Так, пачынаем. Прымаем стойку. Так, ці зручна табе зараз? Ну, адказвай, адказвай. Не вельмі. Так. Не вельмі. А што рабіць? Як табе зручна, так і будзе лепей. Паскачы на месцы. Так, прызямляйся на паўрастаўленыя ногі. Так. Так. Ну, яшчэ. Паскачы. Так, добра, няблага. Аднак, о, руку сюды. Ой, над расцяжкай трэба яшчэ папрацаваць цела. У цябе, Алена, скавана да акамянеласці. Так. Як гэта скавана? Я ж займаюся яшчэ і баскетболам. Так, скажы мне шчыра, у чым сутнасць фехтавання? Ды зразумела ж, праткнуць праціўніка раней, чым ён уваткне ў цябе рапіру. А ці ведаеш, як фехтаванне называў Мальер? Хто? Майстэрствам наносіць удары, не атрымліваючы іх узамен. Ну, як пагляджу, ты невялікая ахвотніца кніжкі чытаць. А навошта спартсмену кнігі? Нас кнігі прывучаюць думаць, Алена. У колу рапірай папярэднічае праца думкі, і фехтаванне – гэта паядынак розумаў. Ну, як шахматы, толькі ў руку. Вось, паспрабуй. Паспрабуй, ваткні ў мяне клінок. Ну. А? Так. Атака! Атака! І! Ой! Яшчэ раз! Ой! Яшчэ! Не спыняйся! Перамяшчацца па дарожцы на паўсагнутых нагах і сапраўды было зручней. Я пацэлілася рапірой у корпус доку. Але і тая то ухілялася, то парыравала мае ўдары. Яшчэ давай! Яшчэ не размахвай рапіры, няма тут камароў! Яшчэ! Атака! Атака! Лайчына, яшчэ раз! Яшчэ! Добра. Нарэшце мы знялі маскі з пачырванелых твараў. Так, на сёння хопіць? Здымаем маскі. Да якіх высноў мы прыйшлі? Што я поўная бесталач. Што ўмеласць. Трымаць дыстанцыю важнейшае за ўменне нанесці ўдар. Сапернік сам адкрыецца для ўколаў атакі, калі ты правільна абрала кропку абароны. Ці зразумела? Зразумела. Я не поўная бесталач. Стоп. Ніколі больш не гавары так пра сябе. У цябе добрая скаардынаванасць. Ты адразу засвойваеш парады, але наперадзе шмат працы. Фізічная нагрузка будзе такой жа цяжкай, як і ў баскетболе, а разумовая куды цяжэй. Як сумясціш дзве секцыі, не ўяўляю. Я спраўлюся. Праз тыдзень зразумела, што не спраўляюся. Стома ад трэніровак на дзвюх секцыях набіралася. сковувала мышцы і суставы. І я не ўяўляла, як мне быць далей. Гонар і прадузятасць змагаліся ў маім сэрцы. І не падазравала, што ў недалёкім часе мне дасць карысную падказку хлопец, з якім дагэтуль ані слоўцам не перакінуліся. Пасля школьных заняткаў я брала дадому панурая і поўная безрадасных думак. Раптоўна побач прысуседзіўся Валерка, той хлопец, з-за якога ўлезла ў канфлікт з Каршуком. Алена! А? Алена, пачакай! Дзякуй, Алена, прыгожа ты тады дала ў косць Каршуку. А ты прыгожа драла даў, Валерка. Ты спрошчана тлумачыш мой манеўр. Я ратіраваўся, каб сарыентавацца на мясцовасці. Ты баязліўца. Насамрэч, я не на жарт разгубіўся. Прызвычаіўся заўсёды быць адзін. Я ж у школе нібы белая варона ў Курмкачовай зграі. Ну як тут не ператварыцца ў баязліўцу? Займайся спортам. Станеш паважаць сябе. Я музыкай займаюся. Граю на піяніна, спрабую сачыняць. Толькі нікому не кажы. Карацей, перапрашаю за тое, што ўцёк, і не падзякаваў табе. Прабачэнне прынятае. Што далей? Нам лепей перайсці на паскораную хуткасць. Ходу! Ну што, фехтавальшыца? Без шаровнай палачкі ўжо не такая смелая. Валецюль, Валерка! Валі. З табой я пазней паразмаўляю. Алена! Я вернуся! Вали, обяцаю! Вали! Ой, як я стамілася! Як вы мне ўсе апрыклі! Не хвалюйся, Смоліков! Докладно. По твары біць не буду. Только по ныркам. Без явных доказаў телесного пашкоджання міліцыя не зможа нічога інкрымініраць. Тебя чакалася? Мне так мой бацька казаў. Вучыўся б лепей ты, Каршук! А то будзеш, як твой бацька, глядзець на сонца скрозь краты па раскладзе. Ты шо, зусім з глузу з'ехала? Што я сказаў? Іх пагляджу тваім зубам цесна ў роце. Башыне, Каршук! Давай, Каршук! Я ж казаў, Алена, што вернуся! Трымай гэтую палку, танчэшу! А гэтую дубіну мне! Я абхапіла далонню выламаную зарэшніку палку, рассекла ёй паветра. Ад гэтай пары май на ўвазе, Каршук! Кранеш аднаго з нас, будзеш мець справу з абодвума! Вы яшчэ пацалуйцеся, халупкі! Хлопцы, у кіношку спазняемся! Кінь ты ей, Каршук, пайшлі! Хадзем! Хадзем, хлопцы! Смолікава з уротам взяла хаўру! Акуй, халупкі! Хадзем, Алена, праводжу дадому! Я сама знайду дарогу! Ці шмат у цябе сяброў, якія за цябе палезуць у бойку? Не дужа. І ў мяне адзіны. Таму пайшлі. Ты стамілася? Можа, з дамашкай не спраўляешся за трэніровак? Дык я магу дапамагчы. Ды што табе за клопат да маіх турбот? Цяпер, Алена, мы з табой сябры. Павінны дапамагаць адно аднаму. А хіба магчыма дапамога без узаемнага даверу? Пакляніся, што нікому нічога не разбалбочыш. Ды каб зубы ў мяне павыпадалі, калі я нешта некаму скажу. Я болей не магу сумяшчаць баскетбол і фехтаванне. Тады, сяброўка, абірай і зараз жа. Уяві, што ты стаіш на п'едэстале. Трыбуны пляскаюць у далоні, табе на шыю вешаюць медаль. Вядома, залаты? Я уявіла. Што зараз у тваёй руцэ? Мяч баскетбольны ці рапіра? Рапіра. Яе дзяржальна стала часткай маёй далоні. Здаецца, выбар ясны. Аднак жа трэнер па баскетболе пакрыўдзіцца. Ён ухваляў мяне, ускладаў надзеі. Ты не абавязана ўсім падабацца. А як мне патлумачыць трэнеру, чаму адцуралася ад баскетбола? Гэта складана. Будзе сорамна. Навошта высвятляць стасункі асабіста? Лепш напішы яму красамоўны ліст, а я прыму пачэсны абавязак паштальёна. Выдатная ідэя. Увечары я зачынілася ў сваім пакоі ды 5 гадзін прыдумляла зварот да трэнера па баскетболе. Дарагі Георгій Міхайлавіч, абіраю адзіную сапраўдную дарогу фехтавання. Даруйце мне і паспрабуйце зразумець. Ваша колішняя вучаніца Смолікава Алена. І перад тым, як запячатаць ліст у канверт, адчула незвычайную палёгку. Мяне перапаўняла такая нечуваная лёгкасць быцця, што прагнула шпарчэй ступіць на фехтавальную дарожку і там затанцаваць з рапірай. Фехтаванне гэта не толькі праца ў зале. Ты мусіш развіваць усе мышцы цела. Перад трэніроўкай бегаць па стадыёне пры любым надвор'і. Пячэ ў небе сонца, дождж сыпле або валіць снег, ты наразаеш кіламетровыя кругі поруч з іншымі спартсменкамі. У фехтавальнай зале, перш чым вазьму рапіру, мушу колькі разоў прысесці, адціснуцца, падскочыць і прызямліцца на паўсагнутыя ногі. Трэнеры Докун і Грузлаў уважліва сочаць за вучнямі з розных канцоў залы. Пасля размінкі спартсменкі разбіваюцца на пары і адпрацоўваюць без рапіры камізэлік падыход і адыход. Нарэшце Ларыса Павлаўна расчыняе дзверы жалезнай шафы і выдае рапіры вучаніцам. Мы выстройваемся ў шыхт насупраць мішэняў на сцяне і па камандзе Докун узнімаем рапіры. Падыходзім, колем, адступаем. Падыходзім, колем, адступаем. Падыходзім. Адчуйце, дзяўчаты, як рапіра зліваецца з рукой. Як клінок ператвараецца ў маланку, якая б'е ў кропку уколу. Так, добра. Добра, падыходзім, колем, адступаем. Падыходзім, колем, адступаем. Не-не-не, не прызнімаем плячо. Круціце толькі кісць, толькі кісць. Засвойце, што фехтаванне – гэта высакароднасць пачуццяў, спалучэнне гульні розуму і цела. Апусцілі плячо. Добра, добра. Малачына. Не, круцім толькі кісць. Добра, падыходзім, колем, адступаем. І падыходзім, колем, адступаем. Малайчыны. Праз месяц мы з Докун увайшлі ў раздзявальню, і я ўбачыла раскладзеную на лаве фехтавальную экіпіроўку. Пара, Лена, прымераць даспехі для паядынку. Я нацягнула белыя штаны, якія заканчваліся ніжэй за калені. На плячах, на майку зашпіліла шлейкі штаноў. Да каленяў нацягнула гетры са шчыльнай тканіны. Зашнуравала белыя красоўкі. Замацавала на тасёмках шырокі нагруднік. Зверху надзела набочнік. Засцягнула замок белай электракурткі. Надзела доўгія белыя пальчаткі. Я выглядала ў гэтым гарнітуры такою непаўторнай. Касцюм пашыты з нітак, з якіх у войску вырабляюць бронекамізэлькі. Патаўшчэнні на штанах, о, бачыш? Бароняць калені, набочнік, плячо і локаць. Ну, туды звычайна будуць сыпацца ўдары. А сетка на масцы вытрымае пападанне клінком. Так, паскачы. Ну, Як почуваєшся? Ой, як на мене скроїли. Чому білий колір? Діля пригожості? А, даніна традиціям. До Другої сусвітньої війни фехтувальщики білися на олімпіадах без електропроводів, які фіксують навіть легкий дотик. Угу. І наконечники рапір мазали вугалем, який покидав слід на білому костюмі. Ну і по кількості слідів судді визначали переможців. Де тільки хитрі спортсмени пальчаткою стирали слід з тканини. І судді з арбітрами годинами спрачалися, був учинений укол чи ні. А скільки разів треба уколоть противника? Не більш, ніж 5 уколів за раунд. Угу. А скільки раундів усього? 3. Кожний по 3 хвилини. Раунд виграний, коли ти уколола противника 5 разів. Або коли уколола тільки раз, але не пропустила ні одного удару. Праз 3 хвилини раунд завершиться твоєю перемогою. Ось чому майстерство тримати дистанцію. Це так же важливе, як і вміння нанести удар. Пора на дорожку. Тренировка для всіх давно скончилася. Ми залишилися з тренером у двох посеред широкої зали. У руках рапіри, на тварах маски. І те, що демонструвала Докун, нагадувало мені танець. Так, розвучимо термінологію. Ага. Перше, що мусиш засвоїти – ангард. Ангард. Ангард – це зручна для бою позиція. Так. Діляє потримання, треба вести у меру, просунутися до суперника настільки, каб докрануться до його клинка своїм клинком. Ага. Вийсти з меры. Вийсти значить отступить з гэтай позиції, пакуль у тебе не ткнувся ворожий наконечник. Угу. Так, посправ. Ми рухаліся по дорожці повскачками, де не зауважили тренера Грузлова, який тихутко увійшов у залу. От скрижування наших рапір хіба що іскри не летіли. Удари сипалися градом. Я ледве поспевала їх парирувати. І тим не менш, раз по раз наконечник Докун колов мене то у груді, то у плячо. Апель! Противник спровокована на рефлекторну атаку, і в гэтае імгненне ён открывается для удару. Лариса Павловна рашуча атакує. Я ледве поспеваю парировать яе удары. І все ровно яе наконечник зноў ткнулся у мою куртку. Купе! Потребна более скоординованности, Алина. Так. Тады зможеш танцевать з рапірою усім на зайздрасть. Мне не запомніць усе гэтае... Па. Легко запомніш. Після 300-й тренировки. І в гэтай экіпіроўцы так цяжка рухацца. Я ўся ўзмакрэла, нібы пасля дажджу. Ну, таму я яе апранаюць толькі перад боем. Увесь час хадзіць у белых даспехах пакута. Я толькі хацела, каб ты зазнала іхні цяжар. А цяпер марш у раздзявальню, далей будзем трэніравацца ў камізэльках. Добра. Памкнулася з залы і толькі зараз заўважыла Грузлава. Я неўшчыльную прычыніла дзверы, таму пачула размову двух трэнераў. Ларыса, што ты ўгледзіла ў гэтай Столікавай? Смолікава. Мне падаецца, што яна тыповая нікчэмнасць. Ты не заўважыў ёй настойлівасць, Марат. Рэдкая вартасць для сучасных падлеткаў. А яна цябе расчаруе, як і папярэдняя вучаніца. Няма ў гэтай гарэзы злосці. Моя хвастова за хвилину я ей одужая. Начисто! Чего ты так спалохался, Марат? Спалохался? Теперь, коли мы уже не муж и жонка, я бачу тебе ясно. Твоя хвастова у ее так само разглядела небеспечность. Як и тебе, хвастова, незносна думка, нібито я наня лепшая у свете. Дитя калечишь Грузлау. А ты подумал, что будет с Дарой, коли она у чемпионки не пробьется? Хай только поспробуй меня подвести! Моя хвастова твою гэту Голікову! Смолікава! У пацяруху растрыбушыць! Пасля трэніроўкі я выйшла на ганак. Восеньскую цемру рассякалі агні рэдкіх ліхтароў. Вечар добры! Алена, як маешся? О, а ты што тут робіш? Позна ўжо. Ты назіральны. Не варта дзеўцы позна швэндацца па вуліцы адной. Я ўсё роўна праводжу цябе пасля школы. Могу и после тренировок проводить. Давай сумку, поднесу. Ну, тримай. У тебе, Валерка, пэўна, залишне вольнага часу? Насамрэч, у час прагулак ноты ў маёй галаве лягчэй складаюцца ў мелодыю. Дома на мяне ціснуць стены, у школе столь, а пад адкрытым небам надо мной толькі бяздонны космас. Ты марыш быць чэмпіёнкай па фехтаванні, а я стаць кампазітарам. Ну так. Давай дамовімся, Валерка, што нашы мары застануцца нашай таямніцай. О, клянуся, калі парушу клятву, няхай мяне раздавіць увесь цяжар нашай планеты. Так, а калі я парушу, калі я парушу, не ласавацца болі мне пірожнымі. О, жуда бярэ ад гэткіх фантазій. Не толькі ты маеш неўтаймавана ўяўленне. Напрыклад, я прыдумала аднойчы сябра, мушкіцёра Д'Артаньяна. Ён мяне доўгі час суправаджаў на трэніроўкі і назад, але апошнім часам з'яўляўся ўсё радзей. Не разумею, па якой прычыне. Даруй. Я гэта ад разгубленасці засмяяўся. А ці паверыш, я таксама сабе прыдумываў спадарожніцу. Яна працяглы час была маёй музай, дзяўчынай, у якой увасобілася ўсё маё ўяўленне аб прыгажосці. А з нядаўняе пары пастанавіў, навошта некага ўяўляць, калі ты побач. Я? Твая муза? Жартуеш, пэўна? Тут анічога смешнага няма. Вось іншае смешна. А ну, здагадайся, каго я нядаўна бачыў на перапынку з падручнікам па матэматыцы ў руках. Ну? Алега Каршука. Не можа быць. Відаць, пасля уколаў палкай у грудзіну ён усё ж дачуў твае парады аб карысці вучобы. О, наш трамвай! Ходу на прыпынак! Ага! З таго вечара нешта непазнавальна перамянілася ў маім жыцці. Ранкам школа. Потым Валерка праводзіць дадому, і па дарозе балбаталі пра ўсё на свеце. Абед, кароткі адпачынак, размінка на стадыёне або трэніроўка ў зале. На вуліцы змрок, а Валерка ўжо чакае каля ганка. Мы можам гаварыць, можам маўчаць, і нам абаім усё роўна цёпла на сэрцы. Мажліва, думкі пра Валерку мне замінаюць у час трэніроўкі. Недарма трэнер патрабуе выключнай сканцэнтраванасці. Дзяўчаты, разбіліся па парах. Адпрацоўваем падыход, укол, адыход. Ясна? Пачалі. Батман. Вольт. Рэпост. Батман. Вольт. Рэпост. Смолікава, волі сабранасці. Батман. Вольт. Рэпост. Батман. Вольт. Рэпост. Батман, вольт, рэпост, батман, вольт, рэпост. Так, яшчэ працуем. Дзяўчаты, усім сканцэнтравацца, не разнявольваемся. У меру, з меры. Ларыса Павловна, а мне, калі працуем у пары, часам нестерпна хочацца крычаць, асабліва, калі выпад удалы. Раней крык на спаборніцтвах забараняўся, а зараз можаце крычаць, дзяўчаты. Чым гучнейшы крык, тым больш трапны удар. Так, працуем на ленгу. Час трэніроўкі пралятае незаўважна. У начную цемраць выходжу з будынка. З лавы наводдалю стае Валерка. Моўчкі перадаю яму сумку. Зусім знямоглася. Ушчэнт. Ой, а мне яшчэ дамашку трэба зрабіць. Я ўжо зрабіў. Калі захочаш, то магу дапамагчы. Моя падзяка будзе бязмежнай. Ці можна мне пацалаваць цябе? Не сёння. А калі? Не сёння. А калі? Ну, кажу ж, дужа стамілася. Можа, кідай ты гэтае фехтаванне? Чаго? Ты з глузду з'ехаў, Валерка? Як можна адцурацца фехтавання? Калі здзяйсняю выпад, я быццам уся на вастрыя рапіры. Глупство не верзи, Валерка. Не буду. Ну, вось и не верзи. Ну, вось и не буду. Ну, вось и не буду. Валерка. Між тым на тренировках Лариса Павловна усё болей тяжару мне узвальвала на плечы. Координация у тебя, Алена, неблагая, але ты дзейнічаеш інстынктыўна. А трэба ж яшчэ галаву ўключаць. Ідэальны фехтавальшчык вынослівейшы за марафонца, лаўчэйшы за акрабата, хутчэйшы за спрынтэра, мацнейшы за штангіста і разумнейшы за гросмайстра. Стоячы на дарожцы, ты ж мусіш увесь час думаць і прадбачыць рух праціўніка, прымаць рашэнні перад кожным ударам. Ды я стараюся, Ларыса Паўловна. Фізічных намаганняў мала. Без разумовай дбайнасці ты нуль з рапірай. І дзе ж мне таго розуму прыдбаць? Так, ад гэтай пары ты абавязна штодня чытаць раздзел якой-небудзь мастацкай ці навуковай кніжкі. Навошта? Чытанне стымулюе працу мозга. Чытанне вучыць мысліць, аналізаваць і ўлічваць у сукупнасці ўсе з'явы рэчаіснасці. Таму ты паслязаўтра мне перакажаш усё, што прачытала. Інакш я, гэта мне не прыкра, не дапушчу цябе да трэніроўкі. Гэта жорстка, Ларыса Павловна. Затое наўзамен здабудзеш зладжаную працу і цела, і розуму. І толькі тады адчуеш, што фехтаванне – гэта дзівосны танец, у якім эфектна спалучаюцца і маланкавая рэакцыя, і эмацыянальная раўнавага. Вы трэнер фехтавання ці танцмайстар? Аднойчы ты спасцігнеш, што паядынак – гэта дуэт, у якім табе належыць сольная партыя. Так. Ты абіраеш рытм і мізансцэну танца. І ён будзе скарацечны, ці чакальны, наступальны, ці абарончы, у шчыльную да саперніка, ці на адлегласці. Ты зведаеш сапраўднае задавальненне, калі ўсвядоміш, што не аб'есся, а танцуеш. Рапіра у руцэ надасць глыбокі змест кожнаму руху. Няспешна кружыш ты вакол праціўніка. Кароткі крок, роўная постаць, высакародная пастава. Фіхтуеш, оп, оп, вытанчана, оп, оп, оп, оп. Нават элегантна, оп, оп. Раптам рапіра ператвараецца ў джала. Імклівы выпад, сапернік нічога не паспее сцяміць і оп. Дзе зараз вастрыё маёй рапіры? А, яно мне ўпіраецца ў грудзі. Я і не паспела і заўважыць. Ды як жа вы з такім майстэрствам не сталі чэмпіёнкай свету? Магла б, напэўна. Ды ў 19 выйшла замуж. Муж быў таленавіты фехтавальшчык. Добра валодаў шпагаю, шабляй. Аднак і думкі не дапускаў, што жонка можа быць лепшаю за яго ў нечым. Я адцуралася сваіх амбіцый. Адмовілася ад удзелу ў спаборніцтвах. Аднак мая ўступка была няправільна ўспрынята. Нібыта згода на ўседазволенасць. Але і ў мяне ёсць пачуццё самапавагі. І часам лепей разысціся, чым цярпець. Мы нават здолелі калегамі застацца. Не дасягнула я вяршынь, на якія была здатная. Зато я адкрыла, што маё прызванне вучыць фехтаванню. А я? Я змагу калісьці стаць трэнерам? Ты зможаш стаць, кім захочаш. Толькі трымайся простых правілаў. Ага, якіх? Перад пачаткам бою правярай клінок. Ці няма расколін. Пазбягай тытуню і алкаголю. Усё жыццё працягвай самаадукацыю. Так. Дакладна вызначай мэту. Рухайся да яе ўпарта. Не адступай. І не бойся. Ага. І ўсё? Так проста? Самае простае. Дужа складана часам ажыццявіць. Вось ты ўсё яшчэ баішся паядынкаў. Калі ж ты адцураешся трывогі, то перамога стане простай справай. Ну, добра, годзе роспытаў на сёння. Даруйце. Насамрэч, я не з балбытлівых. Я давяраю табе, Алена. І бачу, як тебе додому супроводжає симпатичний хлопчик. А, ми з ним тільки сябри. Ось, раніше, чим ви почнете по-сябровську цілуватися, я раю тобі добре узважити усі наступства. Ну, а покуль же опранаємо маски. Угу. Ангард, позиція до бою. Так. Так, плечі в одну лінію. Після тренування ми з Валерком брели уздовж огороджі стадіона «Динамо». Ох, тренер примушає книжки читати. Навошта? Мислі не розвивати. А я на частки розриваюся поміж школою і секцією. На домашку часу не застається. Коли б ти не допомагав, Валерка, я двоєчниці став б. Дик, може, я і з книжками допомагу? Яким чином? Я люблю книги читати. Могу тобі їх зміст переказувати. О, гэта було б выдатно. Почнем тоді з Робінзона Круза. Якраз недавно дочитав. Ти ведаєш повну назву гэтай книги? Откуль? «Життё. Незвычайные и дивосные пригоды Робинзона Круза, моряка з Йорка, який прожил 28 годов у полной одиноте на безлюдном острове каля берегов Америки, близко от вустя реки Оренока, куди он был выкинут кораблекрушением, подчас якого увесь экипаж корабля, окромя его, загинул с переказом нечаканного вызволения пиратами, описанный им самим». Книга написана у выгляде аутобиографии Круза. И он с дятинства марил о подорожах у далекие краины. На суперок батьковской воли Робинзон Круза утек с дома и выправился с сябром у першее морское вандрование. Так, яно скончилося кораблекрушением каля английских берегов, однак Круза не расчаровался у своим выборы и не у забаве здесьню яшекольки подорожав на гандлевом корабли. Ну, вот так распачался той период, период життя Робинзона, який зробил его на имя ходячей назвой. Ну, годи, годи, годи, молодчина, Алена. Ну, як бачиш, книжки читать не так уже и складано. Так. Ось складанье будет годно выступить на споборництвах. А? Споборництвах? Так. Турнір «Открытая дорожка Динамо». Бой за першинство у своєї зростовій групі. З'їдуться юні фехтовальщики з усієї області. І кожну групу представляє лепший боєць. Од нашої пойдеш ти. Лариса Павловна, я не готова до турніру. Мені треба ще потренуватися. Ми тренуємося для того, щоб здобувати медалі на споборництвах. Ти у секції займаєшся 4-й місяць. Пора тебе рапіру скрижувати з справжнім противником. Ми озирнулися на крик. У той частці зали тренувалася група Грузнева. Висока дівчина роз'юшено атакувала напарницю. Нанесла їй такі моцні удари, що та повалилася, заєнчила. Переможця зняла маску, откинула білявую косу за спину. Це була Дар'я Хвостова. Я накинула у мій бок короткий позірк. У ім я убачила стільки неприхованої злості, що відчула, як холод протинає позвоночник. А хто йде на турнір від групи Грузлова? Здогадайся. Менш, чим през годину, я понтанно позвонила у двери кватери, де жив Валерка. Хто там? Здогадайся. Я меркував, що ти на тренуровці. Ага. Я більш ніколи не вернуся у секцію фехтування. Брутальне рішення. Ну от не смій мене уговорювати, Валерка. Чекай, ходімо у мій покой. Покой Валерки был невеликий и неприбранный. Головная речь у им – пианино. На им 100 нотных папер, спрес покремзанных и переписанных. Что здарилось? Хутко отбудется турнир «Открытая дорожка». Я сганьбую, я его проиграю. Откуль такая упевненность? Коли б ты бачил, як Хвостова атакуя! Як бык мчить на крохкую стяну, мне не позбегнуть поядинку з ёю. Ты обломаешь роги этому быку. Лариса Павловна душу мяне уклала, а я подведу яе. А коли кинешь фехтование, то гэтым допоможешь ей? Валерка, ты налогу за кого? За нас, вядома. Ты мне повинен спочувать. А я спробую узбадерить. Може, поцелуемся? Что? А може, мой кулак поцелует твой нос? Нос зведае псоту, и все ж я готовы рызыкнуть. И ты так само поспробуй, Алена. Ой, ну что ты верзешь? Отчуй от бою задовольнение. От того, что рапира сталася часткой твоей руки, что усе у зале тикуют кожный твой крок. Хиба так важно, проиграешь ты, теперь поможешь, коли отрымливаешь осолоду от того, что робишь в гэты момент. Глупство, Валерка. Усе спортсмены жилы рвуть выключно дзеля адметных выников. Ты не усе, Алена. Тебе казала докун, что фехтование – это танец. Деля чего танцуют? Деля задовольнения. У танца люди выглядают более пригожими, больше досконалыми физично, эмоционально, эстетично. Ну, нехай не все ушануют твой танец с рапирой. Ты будешь задоволена собой. Ти так потребно всеогульное признание, коли я уже лечу тебе лепшей рапиристкой у свете. Серебряный ти золотый медаль, куды больше речевный доказ моих махчимостей. Перемоги на турнирах – это сборы, поездки у разные краины, триумф на разностайных чемпионатах. Можливо, так и будет? Коли ж ничего с твоих мар не здейснится, тебе сутешить успомин про тое, як танцевала ты с рапирой на дорожце, деля уласные солоды. Дивная философия у тебе, Валерка. Я сочиняю музыку с 7 годов. Меркуешь, гэта некому потребно? Да а никому, окромя мяне. Можливо, с тягом часу я скончу консерваторию, стану знакомитым композитором, а може закляймуют меня бездаром. Усё махчима. Але наво ж там мне бояться будучыни? Яна усё ровно буде не такой, як уявляю. Куды важней, что зараз, коли я сочиняю, отрымливаю, а ни с чым не параунальное задовольнение. Так, я мушу усё уважливо обдумать. Ты не спешайся. Я покуль сыграю песню, якую недавно скончил. Назвал я е «Королева рапиры». Кому ж яна прысвечана? Здагадайся. Як цікава. Хай, Алена, не сядзела ты на троне. Не усмехалася под данным у эфиры. Для мяне ты назаўсёды застанешься прыгажэйшай королевою рапиры. Мабыць, ты проиграешь, мабыць, пераможаш, можа, спёка раптам зменіцца за левай. Для мяне ты назаўсёды застанешся прыгажэйшаю у свеце королев. Ты все же меня поцеловала. Вядома, я не адмыслова музыказнаўца, але песня мне падабаецца. Бывай. Алена, ты куды? На трэніроўку. Учыніць докун пра чуханку за спазненне. Валерка, ты выдатны кампазітар. Нават калі ўвесь свет не будзе захапляцца тваёй музыкай, у тебе буду я! Чакай, я проводжу тебе! Дні до турніру промінули незауважно. Вучоба ранком, тренировки увечері. Рихтувалися навіть у вихідні. І увесь гэты час музыка Валеркі гучала ў памяці і ў сэрцы. Проходзіў пад трыбунным памяшканні стадыёна «Дынама». Зранку сюды падцягваліся каманды юных фехтавальшчыкаў на чале з трэнерамі, супрацоўнікі, а таксама балельшчыкі, галоўным чынам з шэрагу бацькоў і сябрукоў. Праз высокія вокны спартыўнай залы сонечныя прамяні шырокімі снапамі падалі на паркетную падлогу і металічныя дарожкі, на столы для суддзяў і лавы для гледачоў. Загарэлася электрычнае табло. Пацягнуліся электраправады, іх прышпільвалі да паясоў удзельнікаў. Ад пояса праз куртку і рукаў цягнуўся дрот з разеткай на канцы. Разетка падключалася да дзяржальнай рапіры і падавала ток да наканечніка. Калі наканечнік датыкаўся да электракурткі праціўніка, гучаў сігнал. І на табло загаралася лямпачка. Калі ж наканечнік утыкаўся ў металічную заземленую дарожку, ані сігналу, ані святла на табло. Да пачатку турніру кароткая размінка. Потым пераапрананне. Я нацягнула гетры штаны, завязала тасёмкі на грудніка і на бочніка, зашнуравала красоўкі, засцягнула замок электракурткі і ўбачыла Дашу Хвастову. Я ўзяла рапіру і маску. Хвастовай бязгучна выйшла. Спярша удзельнікі турніру біліся за права выйсці ў 1/8 фіналу. Мне, упершыню ў жыцці, належала выйсці на паядынак, а я разгублена аслупянела. Смолікава! Смолікава! Заснула? А? Твоё прозвішча назвалі. Не забылася, пра што мы гаварылі? Тры простыя дзеянні. Падысці, уколоць, адысці, а нічога складанага. Зразумела? Так. Рапіру ў руку. Пайшла Алена. Ларыса Павловна, Ларыса Павловна, я не гатовая. Я не гатова. Трэба яшчэ трэніравацца. Ты прыйшла сюды перамагаць. Марш на дорожку. Так, перемагать. Добро, я готова. Иду, а самой здаецца, нібыта вся зала пільнуе мою ходу, прадбачыць хуткое поражение. Помощник арбитра подключил электропровод до пояса моей куртки. Я усунула дрот у розетку на дзяржальнай рапіры і паднесла наканечнік да электрафіксатара. Лямпачка на табло загарэлася чырвоным колерам. Ёсць кантакт. Падрыхтавацца да бою. Праз сетку маскі невыразна бачылася на супрацьлеглым канцы дарожкі мая першая саперніца. Рослая дзяўчына у такой жа белай экіпіроўцы, як і ў мяне. Узмахам рапіры яна салютавала мне і суддзям. Я паўтарыла яе рух. Ці гатовая да бою? Саперніца ў знак згоды прамаўчала. Я таксама. Я маўчала таму, што ў той момант убачыла свайго даўняга сябра, мушкецёра Д'Артаньяна. Відаць, адчуўшы, як я тады перапужалася, ён паўстаў з глыбінь маіх фантазій. Ён вынуў шпагу і быў гатовы поруч са мною уступіць у бой. Я паглядзела на трыбуну для балельшчыкаў і ўбачыла, як мне Валерка памахаў. Ад яго жэстаў захацелася затанцаваць. І я падзякавала ў думках мушкецёру за тое, што быў побач, калі я адчувала сябе адзінокай. Д'Артаньян зычліва усміхнуўся і знік. І знік назаўжды. Ангард, бой. Увесь свет наукол болі не існує. Я бачу тільки суперницю. По тим, як осторожно наближається, здогадуюся, що випад здійснить, коли поміж нами застанеться не більше, чим 5 кроків. Ударить, вірогодно, справа. Так і єсть. Я резко контратакую. Клинок ткнувся противнице у груди. Атака справа, укол зліва. На табло загорелася червона лямпочка. Противник знову атакує і натикається на мою рапіру. Перший я переможця першого раунда. Описую круг, ніби балярина. У душі триумф, а на серці жадання танцювати. Гэта узнёсласць? Ха. Гэта узнёсласць дрэнна со мной пожартавала в наступным раунде. Другі раунд прайграны. Я бачу, як нервова стискає пальцы Лариса Павловна. Мне треба танцаваць у іншым рытме. Так і зрабіла у трэцім раунде. Перамога Смоліковай. Моя саперніца здымае маску, працягвае руку. Я, разгубіўшыся, так моцна паціснула ёй далонь, што яна ускрыкнула. Наступны этап турніру – бой за выхад у чвэрцьфіналу. Праціўніца Маланкава атакавала на пачатку, а потым выдыхалася. Я знарок адступала, і толькі саперніца губляла імпэт, як паражала яе то терцам, то фланканадам. Перамога Смоліковай. Широко усміхаючыся, працягнула саперніцы далонь. Яна толькі кранула пальцамі яе і абражана адвернулася. Ангард, бой. Выхад у паўфінал прайшоў імкліва. Тры пераможныя раунды. У першым саперніцу ашаламілі мае актаў і ніжні кварт. У другім мы станцавалі пад мой правы кварт. А ў трэцім мае фінт круаза і прым засведчылі, хто на дарожцы лепшы. Перамога Смоліковай. Пасля завершэння бою разлаваная саперніца не паціснула мне руку, а нібы выпадкова падрапала па ногцямі. Балюча, дарэчы. У паядынку за выхад у фінал арбітр зафіксаваў усяго 3 уколы ў 3 раундах. І ўсе мае. Як же приємно чуть гудзенне червоної лямпочки на табло. Перемога Смоліковой. Кинула позірк на трибуну для глядачов. Ха! Валерка отстукував пальцями по коленях такт. Певно, мой танец натхнюв його на нову мелодію. І тільки коли вийшла у фінал, убачила, що з перемогою сябравала і Даша Хвастова. Перед фінальним поєдинком Грузлов, поправляючи окуляри на носі, наблизився до Докун. Черговий момент істини в нашому житті, Лариса. Зараз побачимо, у кого більш ефективна методика. Фінал. Ми з Дашою Хвастовою на супротилеглих концах дорожки. Я відчуваю у повітрі таку напруженість, что можно ее резать. Озираюся, бачу, як окаменели твары у Докун и у Грузлова, як знерухомил мой Валерка на трибуне для глядачов. Мне подается, быццам чую ихние думки. Ты здолеешь, Алена. Ну? Переможешь. Надышел час расплаты. Якая ж ты пригожая. Хвастова. Аленка. Дай ей дых. У белым строі ды з рапірою ў руцэ. Арбітр падае нам знак наблізіцца. Апранаем маскі. Вітаем адна адну з суддзяў узмахам рапір. Ці гатовыя да бою? Ангард, бой. Малайчына, Дар'я. Віхуры рынулася ў атаку. Атака справа. Маланкавы выпад. Абарона злева. Укол у жывот. Укол справа. Ну прапустіла першы удар. Алена, сканцэнтруйся. Ну бывае. У дуэте с Хвастовой патрэбны іншы рытм танца, болей рашучасці, непрадказальнасці, імпэту. Ангард, бой! Хвастова зноў курушыць на мяне, як танк! Болей рашучасці, Дар'я! Рашкуматай яе на лахманы! Алена контратакуе, падманы выпад, ай, малайчына! Што за лухта? На складаную атаку контратака выйграна. Укол злева. Аленка рухаецца грацыёзна, элегантна. А гэтая Хвастова Перший раунд нічия. Зміна місця. Смолікова, твій хахаль заляцався до мене. Хвастова, что? За увагу за неспортивні поводини. Ди що я на верзі? Каб мой Валерка? А? Вон яку схвалявана юрзе на лаві. Тільки чомусь утихла його музика. Алена, ти переможеш! Дык вось, оказывается, як выводзіць з психалагічнай раўнавагі. Другі раунд. Ці гатовыя да бою? Ангард, бой! Хвастова, Коля левым квартам. Болей настойлівасці, Даша! Алена, бі яе ў грудзі тэрцам! Душы гэту! Алена абрала стратэгію працяглай абароны. Атака злева. Вымотвае саперніцу, а потым укол знянацку. Укол злева. Гэта найбольш аптымальны варыянт. Атака злева. Ці можна у музыцы ўвекавечыць прыгажосць фехтавальнага паядынку? Укол справа. Як мог бы я адлюстраваць яго зменлівы рытм? Дар'я, памятай! Атака справа. Усё або нічога! Контратака злева. Укол справа, укол злева. Хвастова б'є ніжнім квартом. Атака справа. Алена, апарыруй яе выпад. Контратака злева. Укол справа. Укол злева. Другі раунд, нічия. Ну што, Хвастова, твою стратегію я зразумела. Ти добра б'єшся на адлегласці. А што ти зробіш, калі ми сыдзімся бліжэй? Хвастова! Ні за во што не падпускай гэту выскачку бліжэй! Третій раунд. Ці гатовая да паядынку? Ангард, бой! Алена лоўка парыруе выпады саперніцы. Хвастова! Алена! Дабівай яе, спарчэй! Азірніся! Інакш прайграеш! Дарожка вось-вось скончыцца! На самым краі дарожкі Алена раптоўна спыняецца, ды падскоквае да саперніцы амаль у шчыльную. Што за... Пяць уколаў злева. Чыстая перамога Смоліковай. Падвяла мене. Алена! Малайчына! Я і не сумняваўся ў тваёй перамозе! Здымаю маску і з разгубленай усмешкай працягваю далонь Хвастовай. Ды каб цябе з пляжу ў грузавік! Мажліва, Даша, яшчэ скрыжуем рапіры на іншых турнірах. На мяне несправядліва засудзілі! Якім жа быў я дурнем! Але опускаюся на колени, целую дорожку, якая подарила перамогу, ускокваю, імчуся до тренера и моцно обдымаю. Бачу счастливую смешку на яе твары. Віншую, Алена, віншую с перемогой. Ой, узыходжанне починається с першого кроку, и сегодня ты его зрабила. Малайчина. Я упэўнена, што з часам ты ўзыдзеш на алімпійскія вяршыні і цябе прызнаюць каралеваю рапіры. Ты толькі не змяняйся. Добра? Танцуй з рапірай у сваё задавальненне і заставайся настойлівай дзяўчынкай. З добрым сэрцам. Ці дакляруеш гэта мне, га? Так. Алена, віншую! Мы перамаглі! У холодным темным небе выразно засвятился месяц, коли я вышла с помешкання. На ганку чакаў Валерка. Одной рукой протягнула ему сумку с фехтовальной амуніцией, а у другой тримала подарунок. Свой перший приз за першае месца. Глядзі, Валера. Што гэта? Фотоальбом. Вокладка з аксаміту. Буду яго захоўваць, нібы каштоўную рэліквію. Змяшаю яго, Алена, фотаздымкі самых шчаслівых дзён у тваім жыцці. Спадзяюся, такіх дзён будзе шмат. Ці чуеш мелодыю? Пакуль што? Не. Ты мне яе сыграеш? Тая першая ў маім жыцці перамога узгадавала ўва мне волю чэмпіёнкі, якая з кожным годам толькі мацнела. На тым турніры Я найперш одолела подлеткавые хибы, неупэўненность и резкость, не верю у себе и засяроджанность на недохопах. Мои душевные помкненни набыли равновагу, и я наполницу зведала тую культуру бадёрости, якую дорить людям спорт. У 14 годов стала пераможцей всесоюзных юнацких спаборніцтваў. У 19 – чемпіёнкай свету. У 21 – першы залаты медаль на Олімпіядзе. Пазней яшчэ 3 і запіс у кнігу рэкордаў Гіннеса як рэкардсменкі па колькасці алімпійскіх узнагарод сярод рапірыстак. І ўспамін пра гэта натхніў мяне разгарнуць фотоальбом з аксамітавай бэзавай вокладкай, перагледзець памятныя фотаздымкі. Дарэчы, не ўсе яны звязаны са спортам. Напрыклад, вось на гэтым фото мне 17, і я студэнтка педагагічнага інстытута. А тут я ў шлюбнай белай сукенцы. Побач Валерка ў чорным гарнітуры. Нас фотографавалі ў ЗАГСе. За прамінулыя гады Валера крыху змяніўся. Ну, крышачку патаўсцеў, палысеў. Аднак для мяне ён такі ж красун, як і ў маладосці. І мне па-ранейшаму падабаецца яго музыка. Вы маглі чуць яе ў радыё і тэатральных пастаноўках, у тэлевізійных і мастацкіх фільмах. Яна гучала на канцэртах у выкананні эстрадных і класічных аркестраў. А вось гэты здымак зроблены ў час абароны маёй дысертацыі. На гэтым мне ўручаюць пасведчанне кандыдата навук. На гэтым фота мне ўжо 33 гады. У адной руцэ маска, у другой рапіра, а на твары непрыхаванае расчараванне. Упершыню атрымала сярэбраны медаль на Олімпіядзе ў Маскве. Вось фота з цырымоніі зачахлення рапіры. Так фехтавальшчыкі сімвалізуюць сыход з прафесійнага спорту. А вось праз 2 гады я сфатаграфавана з нованароджанай дачушкай на руках. Тут я на пасадзе трэнера. Вось фото, на якім мяне віншуюць з нагоды чарговага юбілею. Ну, годзе ўспамінаў. Валера ціхутка зазірае ў пакой. Мажліва, хоча запрасіць на вячэрнюю прагулку. А можа, стварыў новую мелодыю, ад якой зробіцца светла на душы. І захочацца затанцаваць. Хай, Алена, не сядзела ты на троне, не усміхалася падданым у эфіры. Для мяне ты назаўсёды застанешся прыгажэйшай каралеваю рапіры. Мабыць, ты прайграеш, мабыць, пераможаш. Можа, спёка раптам зменіцца за левай. Для мяне ты назаўсёды застанешся прыгажэйшаю у свеце каралевай. У спорце ёсць свае ўзлёты і падзенні. Можна жыць вайной, а можна жыць у міры. ужаєш усе випрабаванні. Цябе славять королевою рапіри. Мабыць, ти проиграєш, мабыць, переможеш. Може, спёка раптом зміниться за левой. Для мене ти назавсёды застанешся пригажейшою у світі. На канале «Культура» прогучаў радыёспектакль «Танец з рапірай» па аднайменнай п'есе Ягора Конева. Ролі выконвалі Алена Смолікава, народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч, Алена Смолікава, школьніца, актрыса Ірына Цвяткова, Валерка, аднакласнік Алены, акцёр Павел Паўлюць, Алег Каршук, яшчэ адзін аднакласнік Алены, акцёр Аляксандр Тарасаў, Ларыса Паўлона Докун, трэнер па фехтаванні, колішняя жонка Грузлава, актрыса Святлана Тимохіна, Марат Германович Грузлаў, тренер по фехтаванні, колішні муж Докун, актёр Андрей Кавальчук. Дар'я Хвастова, школьніца, фехтавальшчыца, найлепшая выхаванка Грузлава, актрыса Вікторія Кадрова. Арбітр, актёр Уладзімір Трапянок. У масавых сцэнах заняты Сергей Бутоўскі, Дмітрий Залескі, Уладзімір Трапянок, Ліка Пташук, выхаванцы установы адукацыі Рэспубліканскае дзяржаўнае вучылішча Алімпійскага рэзерву. Музычнае суправаджэнне спектакля ажыццявілі сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, дырыжор Уладзімір Авадок, кампазітар Вольга Падгайская. Аўтар музыкі да фінальнай песні і яе выканаўца Сергей Бутоўскі. Над радыёзапісам працавалі рэжысёр Ліка Пташук, рэдактар Уладзімір Трапянок, гукарэжысёры Валерый Бяляеў і Сергей Бутоўскі. Прэм'ера спектакля адбылася на канале «Культура» 30 снежня 2018 года.